eigenlijk ondergeschikt gemaakt aan elkaar, waardoor er een hele mooie balans ontstaat. Ze hebben elkaar serieus genomen, het verhaal serieus genomen en het nieuwe kunstwerk serieus genomen. Dankjewel, Jeroen. Ja. Alle titels zijn na te lezen op de site. NPOradio1.nl. U kunt ook terugluisteren. Ja, als je denkt, hé, wat heeft hij ook weer over dat boek gezegd? Kan ook. Ja. Ja. Ja, we gaan naar het laatste onderwerp. En het heeft ook te maken met ellende en oorlog. De oorlog in Oekraïne. Ja, we zien veel lelijke kanten. Geweld, vernietiging, verdriet, wanhoop. Maar oorlogen, net zoals ellende, kan ook leiden tot kunst. Ja, in die zin hebben die onderwerpen wel een beetje hebben enige raakvlakken. Onlangs deelde de Oekraïnse ambassade in Nederland een serie bijzondere foto's van de oorlog in Oekraïne, waarin personages uit bekende kunstwerken van Michelangelo, Vermeer of Van Gogh figureerde op die foto's. En dat levert een heel bijzonder beeld op. We gaan daarover praten met Sandra Smets, zij is kunsthistoricus. Goedemorgen. Goedemorgen. Zij is bezig met het schrijven van een boek over kunst in Rotterdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Verschijnt volgend jaar in combinatie met een tentoonstelling. Maar eerst maar eens eventjes over die foto's. Dat zijn foto's van de Franse kunstenaar Fanny Le Chevalier. He, beschrijf ze eens. Ja, wat zij heeft gedaan, ze werkt vanuit Frankrijk, dus ze heeft daar gewoon toegang tot in vrijheid, tot alle beelden die wij ook allemaal zien van de oorlog. En zij is die gaan combineren met meesterwerken, juist ook vanwege de contrastwerking. Hè. Je zei net Vermeer, heeft ze bijvoorbeeld het Meisje met de parel van Vermeer, wat natuurlijk een heel prachtig, rustig, ingetogen, harmonieus portret is. En dan heeft ze dat gezicht van het meisje vervangen door het gezicht van een Oekraïense vrouw die gewond is geraakt. Dus je ziet haar dan nog steeds met die hoofdtooi enzovoorts van dat meisje van Vermeer, maar dan met verband. Ja. Ja, en dan met verband en bloed erop en dan die hele lege, vermoeide ogen die ons aankijken. En ze heeft dat natuurlijk gedaan vanwege de contrastwerking en dat heeft ze met meer dingen gedaan. Dus ook die kapotte gebouwen die we ook steeds zien op het nieuws. Daar heeft ze dan dus bijvoorbeeld een interieur van Vermeer ook weer in gefotoshopt. He, dan heb je dat vredige tafereel en dan die gruwelijke omgeving. Of soldaat, zag ik. Ja, precies, soldaten. En dan gecombineerd met een beeldtenis van Michelangelo in dat engel pose. Ja. Ja. Ja, zie je zo'n soldaat zitten en dan is er een engel uit een werk van Michelangelo. Ja. En die tikt hem dan op de schouder. Tenminste, dat geloof ik dat er zoiets was. Vindt u het werken, die kunst? Nou ja, het is heel helder. Het is echt een het is een shock-effect. Je kunt eraan zien van, ze is ontzettend boos. En als je heel boos bent, dan ga je misschien niet de meest subtiele kunst maken. Maar dus wel kunst die aankomt. En dit is natuurlijk toch ook een beproefde methode. Hè? Dat, om op die manier collages te maken. Zij doet het natuurlijk met Photoshop. Ja. Maar dat is meer dan 100 jaar oud. Ja. Dat is vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog is dat En je ziet dus dat zo'n Oekraïnse regering of die ambassade dan in Nederland daar meteen ook mee aan de slag gaat. Ja. Ja, ja, ja, en dat, ja, Oekraïne doet dat meer. Of? Ja, propaganda moest ik meteen aan denken. Dat de ambassade dat verspreidt, dat is natuurlijk niet voor niks. Nee, precies. En ik was eerder dit jaar was ik in Venetië op de Biennale. Mm-hmm. En daar is trouwens voor een deel is dat nog steeds te zien. Maar daar was Oekraïne zeer aanwezig. En dat is natuurlijk een kunstmanifestatie. En dat is een manifestatie waar alle landen zich presenteren met hun landenpaviljoens, wat ze het belangrijkst vinden. Nou, in het land dat daar dus het meest te zien was, voor mijn gevoel in ieder geval, dat was Oekraïne. Die hadden dus hun eigen landenpaviljoen. Dat was maar eigenlijk maar een kleine presentatie. Maar daarnaast hadden ze bijvoorbeeld op de hoofdlocatie, dus de oudste locatie, een Piazza Ucraina hadden ze dat genoemd. Met zwart geblakerde houten staanders en daar dan posters opgeplakt. Die waren dan, denk ik, doorgemaild. Tekeningen gemaakt, vooral in de schuilkelders. Dus echt frontliniekunst. Echt tekeningen van kinderen die bij elkaar schuilen en van dingen die in brand staan, noem maar op. Dus dat was daar te zien. En verderop in de stad, een van de grootste tentoonstellingen daarbuiten in de stad was dan van het Pinchuk Art Center. Dus dat is een Oekraïns kunstinitiatief. Ja, die hebben dan met medewerking ook van de Oekraïnse regering. Zelensky heeft er ook nog gesproken via een videoverbinding. Een hele grote tentoonstelling gemaakt om inderdaad, nou ja, wat je zegt, propaganda. Ja. Om met kunst aandacht te vragen voor het leed. Ja, gebeurt dat vaak? Want dat is het onderwerp eigenlijk in iets bredere zin. Kunst en oorlog. Ik zei al net, u doet onderzoek naar kunst in de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Ja. Toen gebeurde dat ook al, hè? Ja. Het is misschien wel van alle tijden, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het is van alle tijden. Nee, klopt. Nou ja, een van de redenen ook dat we dit onderzoek nu doen, in samenwerking met Museum Boijmans, is omdat we erachter zijn gekomen dat er ontzettend veel kunst is gemaakt in die tijd. De kunstwereld bloeide dus tijdens de oorlog. En, en dit soort protestkunst, als het ware, was daar maar een heel klein deel. Want ja, kijk, wat zo'n Franse kunstenaar in Frankrijk kan doen in alle vrijheid, reageren op wat ze op het nieuws ziet. Dat is natuurlijk in bezet gebied gaat het natuurlijk. Nee, dat is lastig. En de nazi's stonden ook niet bekend om hun coulance, zeg maar. Dus dan kon je beter maar een beetje voorzichtig zijn. Het gebeurde wel. Ja. Dus er was wel wat protestkunst. En hoe zag die er dan bijvoorbeeld uit? Nou, het bekendste verhaal is denk ik wel dat van Ate Haas. En hij was een jonge kunstenaar die misschien zelfs wel uit een bepaalde naïviteit, maar in ieder geval of dapperheid, is hij prenten gaan maken waarin hij de draak stak met de nazi's. Dus één bekende prent is, dan zie je drie monsters met een soort meloen. Zo is het toen ook in de pers geschreven. Nou, drie Neandertalers met een meloen. Maar als je beter kijkt, dat is dan wel echt voor mensen met een leesbril, dan zie je dat er om die halzen hangen piepkleine kettingjes met piepkleine hakenkruisjes. Nou, dat heeft die recensent toen niet gezien. En ik denk dat directeur Hannema dat misschien ook niet gezien heeft. Hannema was directeur van Boijmans. Ja, ja. Ik had het aanvankelijk ook niet gezien. Maar dan zijn het geen Neandertalers meer, maar dan zijn het drie naties. En die meloen is dan de aardbol die ze bezig zijn territoriaal te verdelen kan. Ja. En had ook een andere print gemaakt met een skelet met een Duitse helm op bier te drinken. En als een wat mottige adelaar die werd te pakken werd genomen door een vredesduif. Allemaal dat soort dingen. Nou, het lag er wat meer bovenop, zeg maar. Ja, ja, ja. En nou ja, goed. En hij heeft dat toen toch geëxposeerd in 1943. En hij is toen gearresteerd. Dus daarom is dat een bekend verhaal geworden. Maar wat ook bekend geworden is, zijn de schilderijen van Chabot. Ja. Ja, van het bombardement op Rotterdam. Ja, ja, klopt. Ja, hij zat dus aan de rand van de stad, veilig. Trouwens, zijn atelier in de stad of opslag is wel verwoest. Maar hij heeft toen vrij snel na het bombardement, en dat zie je dan ook met woede, heeft hij die brand geschilderd. Dus je ziet de boerderijen, niks aan de hand, polder, en dan daarboven zo'n rode lucht met van die expressionistische verfvegen. Ja, je ziet echt gewoon die boosheid in die vlammen ervan af springen. Ja, het is echt een ontzettend mooi werk. En ik dacht ook toen ik het zag van ja, behalve dat het heel erg is natuurlijk, is het voor een kunstenaar, ja, gevoelens fressen om daarmee aan de slag te gaan, lijkt mij. Is ook zo. Het is ja een feest, dus aanhalingstekens, hoe erg het ook is. Ja, ja, ja. Nou ja, is ook wel zo. Want goed, hij deed dat dan op eigen initiatief. En hij heeft dat naar zijn kunsthandelaar gebracht. Maar het bombardement is wel onderwerp geweest voor heel veel kunst. En zelfs met goedkeuring van de nazi's. Dat vonden ze dan wel weer oké. Ja. Ja, dat vonden ze dan wel weer oké. Ze hebben het bombardement zelf ook vrij snel gebruikt. De nazi-propaganda is een groot systeem geweest. Ze begonnen al vrij snel door uit te leggen dat het bombardement, dat de schuld was van de Nederlandse regering, want die had gehuld met de Engelsen. Dus ja, ze moesten wel. Maar gelukkig had nu het Nederlandse volk een nieuwe regering en nu kwam alles goed. En dat was een propaganda om te proberen een wicht te drijven tussen de Nederlanders en het democratisch systeem. Kunstenaars werden toen ook uitgenodigd om de ramp vast te leggen. En die hebben heel veel tekeningen gemaakt. Ja, het zijn gruwelijke en ook prachtige tekeningen van rails die omhoog steken en grillige silhouetten en in aquareltinten en noem maar op. En dat was dan wel het begin ook van een bloeiende kunstwereld. Ja, maar dat aandeel kunst waar een echte oorlog figureert, ja, dat tijdens de oorlog is gemaakt, is, ja, nog steeds heel klein. Heel klein, heel klein. Ja, nou ja, je noemde net Henk Chabot. Die is toen in de tweede helft van de oorlog is hij echt een oorlogsoeuvre gaan maken. Dat werd dan ook niet in, ja, de goedgekeurde omgevingen getoond. Maar hij is toen de vluchtelingen gaan schilderen en de onderduikers en de mensen die langs zijn huisje trokken in de hongertochten en, ja, en al dat soort ellende. Kunst kan dus in allerlei gedaantes aannemen. Hè? En ook in oorlogstijd woede, hè? Ja, traumaverwerking, propaganda, ja, hadden we het net al over. Zeker. Ontsnapping, ja, troost misschien zelfs. Ook, ja. Ja, heel veel kunstenaars gingen gewoon door. Hè. Kijk, net zoals wat we nu ook horen uit Oekraïne. Wij zien alle oorlogsbeelden, maar ook als je in een oorlogsgebied leeft, het leven gaat ook gewoon door. Alle andere dingen spelen ook nog. Dus dat was ook, kunstenaars gingen gewoon, die maakten in de jaren 30 stil levens. Nou, dat gingen ze nu nog steeds doen. Ja, daar kun je misschien ook wel iets van troost in vinden. En zeker ook voor kunstenaars die in benarde posities zaten, bijvoorbeeld ondergedoken kunstenaars. Als die papier en potlood hadden, zoals Jaap Kaas, Amsterdamse beeldhouwer, die zat dan ondergedoken in de Rotterdam, die tekent dan een zelfportret. En dat is dan natuurlijk ook een teken van, om te laten zien van, ik besta nog steeds. Hè? Hij was Joods, dus de nazi's die vervolgden hem. En hij laat dan zien, ik besta nog steeds. Net zoals er in de concentratiekampen ook kunst is gemaakt als een soort uiting van individualiteit. En als de nazi's ergens niet van hielden, dan was het van individualiteit. Ja. Komt dat soort kunst ook op die tentoonstellingen te hangen? Jullie zijn er nu mee bezig. Ja, nou, we moeten het nog goed uitzoeken. We willen wel die verschillende kanten belichten. Wat ik in ieder geval ook, wat we in ieder geval ook willen laten zien, dat is juist die kunst die doorging. En dat is kunst. Ja, kijk, ik bedoel, Armando had het over het schuldig landschap. Ja. Maar landschappen zijn natuurlijk niet echt schuldig. Maar je kunt ze wel ideologisch laden. Ja. En dat was wat er dan gebeurde. Dus je ziet dat die kunst wordt. Ja, ja, soms moet ik ook een beetje denken aan kikkers die in een pan zitten. Ja. Hè? Dan het water, het wordt warmer, warmer, warmer. Ja. Als je er niet op tijd uitspringt, dan zit je daarin. En dat was wat met die kunst ook gebeurde. Dus dan was het ineens bloed ontboden. Terwijl het gewoon 5 jaar geleden was het je achtertuin die je schilderde. Nou, we kijken uit naar die tentoonstelling en naar het boek waar u mee bezig bent. Sandra Smets, over kunst en tijden van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam. Ja, kunst in relatie tot oorlog, daar spraken we over. Naar aanleiding van de foto's van de Franse kunstenares Fanny Le Chevalier over de oorlog in Oekraïne. Hartelijk dank voor uw komst. We zijn er doorheen. Zometeen dan kunt u luisteren naar Frits Spits met De Talenstaat. Nieuwsweekend. Een programma van Max. No hay nada que hacer. NPO Radio 1 podcast. La Vuelta Ciclista España. Utrecht, Madrid. Met wat kilometertjes ertussen. De Vuelta podcast, de kopgroep. Wie gaat dit Spaanse rondje winnen, Mart? Miguel Landa. Michael, wie denk jij? Ik ga toch voor Carapaz. Maxime, jij? Ja, ik ga voor Hindley. Dan pak ik Roglic maar. Nu in je podcast-app. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Naar je werk gaan. Een avondje uit. Samen winkelen. We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar het coronavirus is er nog steeds. Er waren al personeelstekorten en die lopen door corona nu nog verder op. Iedereen kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Complete belastingaangifte. Ook dat kan bij Twinfield. Twinfield.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen.